أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فرن منغا تهذيب الأخلاق د مجاهد سړی د مؤمن د موحد سړی د پارا لس اصول بیان کړی وو چې کله یو سړی مجاهد جوړېدل غواړي یا موحد جوړېدل غواړي نو هغه به په لسو سیزونو باندې عمل کوي. لس اصول بخپلی پنځو تعلق د زړه سره دی، پنځو تعلق د باهر جوارحو سره دی، پنځه د زړه سره تعلق. ایمان با فا اللہ راوڑی، دویم پا ورز دا آخرت با یقین ساتی، دریم ملائکو با ایمان راوڑی، سلورم کتاب قرآن باندی با ایمان راوڑی، او پینزم پیغمبران با منی، او پینزا چاگی تعلق دا باہر بدن سرده. آقا اول نمبر دا اللہ فلار کی با مال خرچ کئی، دویم واقام الصلاة مانزه پابندی با کئی، دره موات الزکا زکاة باور کئی، سلورم والموفون بی عهدهم فروال با دوادو کئی چا سر چکل وعدو کی، او فنزم د جنگ پا وقت کی با پا تکلیفونو او مصیبتونو تاوانونو باندی با صبر کئی. نو دا دی زینا و سیاست المدنیه سیاست مدن د معاشری سیاست د علاقی د ملک د فارا د ملک د اصلاح د فارا الله رب العزت سلور قوانین ذکر کئ، سلور اصول ذکر کئ. اول نمبر فاغی کی قصاص من الظالم د ظالمنا بدلہ اغستل. دویم نمبر ذکر کئی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، مال با تقسیم قانون شرعی باندی. دریم نمبر قانون تنفیذ نظام الصوم چی دروجی قانون با امکی ټول خلق با پکال کی ومیش روجہ نیسی. او سلورم نمبر نهی عن الارتشاء، آغا آیت نمبر 188 کی بیان ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، رشوت بناخلی. کدا سلور اصول چاخپل کرو کم ملکی پدی اصولو پابندی وشوا نو دا دی ملک با د دې ملک حالات با اندرونی ټول برابر شي، پدې کې با امن راشي. څنګه چې اول نمبر چا مړې وکو داغه په بدله کې حق سړی نه قصاص واغستلی شو، هغه بیرته غسر کړی شو، نو سباله با بل سړی به مړې نه کوي. تاسو وجینا کدا زمړکم نو خپل مرګ به پکې نه داغه د وجینا سوک بمړې نه کوي. خدا حکومت لا پکار دی چې کله حکومت په دې نظام باندې په دې قانون باندې عمل وکړو نو مرګو نه با ختم شي، سوک بمړې نه کوي. او یادا چې ډیر بکم شي هر سړی با چې بل څوک وجنی نو په دې یاره کې به یې خپل مرګ به پکې نی چې نن ما دا وجلو سبا له به زما سره دا کار کیږي. او دویم نمبر دوا د مالونو په باره کې دی او دوا نور. دویم نمبر چې کلا یو سړی وفات کیږي هغه وصیت د قانون شرعي مطابق وصیت وکړو نورستا د وارثانو با جنگ جګړی ناراضی پس مکو باندې کله از مکه تقسیمې دی د شریعت مطابق ورثاو تخپل خپل حق میلاوي دو نو څوک با بیا جګړی نه کوي جګړی با د دینه هم ختم شي. دریم نمبر روجا چانی ولا ملک دا قانون عام شو چې روجه نه بغیر څوک پاتې شو نو غلب دومره دومره سزا میلاویږي ځکه دا مملکت اسلامی دی. نو چې دا یوه میاشته روجه ونیولا حلال روټۍ حلال پاک رزق ستا سره کور کې پروت دی هغه په تا باندې بند شوی دی سوجینا د الله حکم دی حلال روټۍ ده خو په تا بند ده حلال بیبی ده خو تا ته اجازت نشته چې ته ورسره یوځای شي روژه کې. نو دغه شانتی دا یولس میاشتې یوه میاشت دا روژه نیولا دا یولس میاشتې ته به دې فکر کې چرته روانې پردی مال پروت دی پردی سامان پروت دی هغې له به لاس نه ور وړي څنګه چې الله په روژه کې د خوراک نه منع کړی و ما د خپل حلال رزق نه دغه شانتی دا پردی مال دی پردی سامان دی نو دې له زه ولې لاس ور وړم دا هم حرام دی. نو ستا سره به احساسی یا دغه شانتی ستا سره به د غریبانو دغې خیال به ستا سره په ذهن کې څنګه چې روژه کې ته وږی کېږي دغه شانتی په بوزه کې ته به څه خلک یېنې هغوی به د روټۍ درک نه لګي ستا سره به دا سوچ بی کړي چې روژه کې هغه یوه ورځ زه وږی شوما څومره سخته په ما تېره شوه په دې غریب به څه تېرېږي ستا سره به د هغې احساس وي. بل سلورم نمبر قانون چې رشوت باندې پابندی ولګي که رشوت کله چانه غستو مشرانو قائدانو حکماو قاضیانو رشوت نه غستو د ملک ټول حالات بسیټ شي. که یو سړی ډاکټری کوي او په رشوت باندې ځان وردن نه کی قاضی لا مشر لا رشوت ورکی دا به ډاکټر نه یې په پیسو باندې ځان ډاکټر کی نو دا د ټول علاقې د ټول ملک د پاره نقصان ذریعہ وګرځي هغه به ډاکټر نه یې په پیسو باندې به ځان ډاکټر کړی نو ټوله معاشره د هغې نه خرابه شي مړي د هغه د لاسه کیږي مرضونه د هغه د لاسه کیږي. دا شانتی که یو سړی په سکول کې چې استاد جوړیږي په خپل قابلیت باندې جوړیږي نو د سکول ماشومان د هغې زندگی به نه خرابیږي. که کلا زما ستا په معاشره کې رشوت عامی سړی ورځي پیسې به ورکوي د ټکې نه به استاد خبر نه وي په پیسو به ځان استاد جوړ کی تنخواګانې به اخلي او هلته د ماشومانو زندگی تباه و برباد شي هغه د ټکې نه خبر نه وي. که چېرې په خپل قابلیت باندې استاد ته استادي میلاویږي ډاکټر ته ډاکټري میلاویږي قاضي ته قضاوت میلاویږي امام ته امامت میلاویږي نو چرته پر معاشره کې ورانه ناراضي ټول د مل کارونه بسیټ شي. نو الله رب العزت دا سلور قوانین ذکر کوي سیاست مدني د معاشره د ملک د پاره. الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو مسلمانانو تاسو توائما کتب علیکم القصاص پر از کرشوه ده پتاسو باندی قصاص پر از کرشوه ده پتاسو باندی بدل غستل فی القتل پا قتل کی. شان نزول عربو کی بچی کل چا مڑه وکو نو آغا سڑه با غط سڑه و غط خاندان والبو نو دیو با آغا بیا مرگ لنور کاو که غریب سړی به غریب سړی به مړی وکړو نو هغه به پکې بیرته د هغه نه به قصاص اخیستلی کېدو. الله رب العزت دا آیات راولېږو چې قصاص بالقصاص څوک دې مړ کو عاقه به بیرته وجلی کېږي دا نه چې یو طرف ته غلام دی او مالک راولګې د غلام مړکو نو دا مالک بنه وجل کیږي نه نه دغه مالک بر د په بدل کی وجل کیږي دا نه چې ته داغه مالک غلام به ولا هغه تاسو ګنا ده قصاص با چا چې مر کړی داغه نه به قصاص هغه ستره کیږي نو قص علیکم القصاص فی القتل پتا سو باندې قصاص په قتل کی اول نمبر الحر بالحر اصل زړه په بدل اصل سړی کی آزاد سړی مرګ وکړو نو دا بعد دې په بدل کی وجلې کیږي بیرتا والعبد بالعبد اداه شانتی غلام په بدل د غلام کی مړې په بدل د مړې کی والانسا بالانسا زنانا په بدل د زنانه کی دا نه چې یو سړی د چا خزه مړ کی آغا او وجنی او تبی آرازی د دی بل سڑی خزا وجنی یو ملاسب آغا نچا تفوس کهو کسان راغلی دی شریعت تناس دی مونگا پا مسئلہ پوئے کسنگا سڑی زما خزا وجلی دا چی دستو وکما ملاسب ورتوئی تلاشا دا آغا خزا ملکا چی آغا ستا خزا وجل تا دا آغا خزا ملکا دوانا کواندان پایدی شای دوانا اندیوالی کوئی مولا صاحب د مسئله نه خبر نه وو چې په مسئله پوهیږي نه نو د خپل ځانه یو جواب وته ورکوي د سوال نه چې اسنه چې ونه شرمېږم الله له بس جواب ورکې مسئله نه خبر نه وي ما ته پته نشته رې زه به تاسو وکما نو فرمای والانسا بالانسا زنانا په بدل د زنانه کې وي خځې مرګ وکړو نو دا بعد دې په بدل کې دا وجلې شي بیرته دغه خځه به وجلې شي یو سړی مرګ وکړو سړی دبل چا خزه وجلا هغه خزی په بدل کې دا سړی به وجلې کیږي دا شانتی د دې قصاص باره کې چا در الله سمات کو نو ته به ور الله سماته یا چا د نغا خو ایستو نو بدل سي شه دې چې ته به دغا خو باسي چا د نغ وخت پرې کو نو ته به دغ وخت پرې کې دا قصاص ته یو قصاص آغا چه کل یو سڑه پا کانی گزارو کو بتا باندی ستا سر ولگی سر دی مات شو دی بانده کی قصاص نشته ده سنگا کچری تا کانی راوالی دا آغا سر ولی که دیشی تا زیاده او کی که دیشی تا دزرد اخلاص گزارو کی و آغا دنیا نو رخصت کی دا شانتی چا دن غوگو شکاو پا دی که هم قصاص نشته ده زور کوی و تا زور کوی تا غوگ بو شکی دو تا پا دا نکی چی ورزی با غوگ بطی چکی که دیشی تا تی زیاده چمل را واره که دیشی تا تی مازغر را باسی دا شان تی چا پدانگی گزار و که خلی در او والا غاکونه در ماتل تا پا دا نکی چی زو پدانگی وام خلاب والا وام زکا تا پا خوب بیا دیر دا غسین تا خوب بیا دا غسین باشن چه بیا چر تا پریده قسمت خ چارا ونی ولی غاخونه د نویستو نو دقه سړی برانی سی او پامبور به تی غاخونه بیرته وباسی پدې کې بدل شته چا د نغ وخت پرې کو وخت دې پانا وخت به تی پرې کې پوزه چا پرې کړه پرې کې با خدا نشته چې چا پوزه ما تکړه پډانګي واره پسو کې والا نو ته به دا نه کې چې دوه ورځې مجدا بدلتی والا منو به خو ته تیاری به ستا پس لمنه چرته جوړیږي نو فرمائی والانسا بالانسا زنانا پا بدل دا زنانا کی فمن عفی لو من اخیه چا تا چی مافی و کلشوا دتا دورور دا طرفنا شیئن دا سشی یعنی دیتے و لورکو رور و تولی وایو کل جستان چا مڑے وکو تا آغا تا وای تا زما رور مسلمانی ما ماف کری آغا تا بخپی غور شی چی ما ورسر سکردی او ما ته رور وایو دیت دی دی واغستو او پیسلا وشوا نو ایفت تبا ام بالمعروف چاچی پیسی واغستی دی مقتولی نوالا تاوی تچانا چی مره شوی دی وید ورپسی کول بایست تاسو پا خی طریقی باندی دانا چی تاسو بدی ردی وای پی غورو نکوی نانا وادا ان الیه بی احسان ادا کول بید دی قاتل والا دیر پخی طریقی سرا پیسی بادا که دیر پخی طریقی سرا بوتا اغمال حوالا کئی او کچری د دې قاتل والو سره پیسې نقدی نشته ده نو خیر ده پکشتونو دی ورکی درې کاله کې دیت با مکملای دا به هم احسان والا کار کوي او دا نور به هم په خې طریقې سره هغه پیسې به اخلي دا به نه کوي کچری دې قاتل والا دا پیسې لو شو چې پیسې ورکا قاتل والا لا پکار دی چې زر در زر پیسې ورکی چې زمونږه د مرګ نه بچلو او دا شانتی اغا نور کسان هم چې مات می کو نو صبر و توکا دوم رغت مافی می وکڑا نو پیسیم دی خیر دیلگی لیت را کی ذالک تخفیف من ربکم او دا اسانتیا دا دا رب ستا سنا سنگ اسانتیا دا گورم مخی دو کتابونا تیر شوی دی یو تورات یو انجیل زبور اغی کی ټول پزایلو و دا دو زقی آدائی چی پدی کی احکاماتو ذالک تخفیف من ربکم و بدی گستاسو دفارا اسانتیا دا د موسی علیہ الصلات والسلام په دین کې ډیر سختی وا چا بمړی وکړو نو هغه بدله کې بدی پیسې دیت نشو اغسته کې دې معافی بنه معاف کې دا هغه به بیرته داغه په بدل کې وجو داغه په دین کې دا و چې چا دل سفېړه درکړه نو ته تا تاسو داغه نه ول زبردست سفېړه ورکه چې بیا دا کار نه کوي ورحمت او رحمت دے گورا دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پا دین کی دیر نرمی وا چا دلسا پیڑا در قلانو اگا بل مخم و تور وگرز و دام وقا دانا چا عدد چی دا مانی تو دا بل مخ ور وگرز و چا اگا پویش پا دی باندی چی دا دم رخ سره دی زیوام و ما تا بل مخم را گرزی اگا فقبل و شرمیگی دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام پا دین کی مرگ بدله بیر تنوا اغدیت و نو دلتا دوانا حکمونا دلتا جاری شو اول نمبر قصاص بدل تی هم اغستیشی کاغی نماف کئی دیت تی هم اغستیشی تا دوانا پا دی دین کی دی وجنوی امتا و ساتن تاسو درمیانا امتی ای مر ربکم دا طرف دا رفستا سنا و رحمتون و رحمت دی فمن اعتدا بعد ذالکا وای چا چې زیاته وکو پس د دینا پیسې هم واغسته جوړه وکړه به رسته به تمر وکړو فله عذاب الیم نو د دد بارا دردناک عذاب دې ډیر سخت عذاب دې دد بارا قصاص د مسلمان سره با که کافر ور سره زیاته وکو کافر ور سره ظلم وکو د مسلمان سره نو مسلمان قاضی لا امیر لا پکار دی چې دا غفل رعیت بدله به ارتوا اخلي امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې آغا حکومت داغه دی یو مسلمان دی یورپ ملکونو کې او آغا يهوديان ونیو او رای وستو کله چې صدر ته پیښ کو مشرتا نو هغه ورته ویل دا کار تا ولې کړی دی د ورته بیرته نیغه خبره کوله د هغې جرنیل را پاسېدو او دای په سپېړه ووهو چې په سپېړه ووهو مسلمان وای ارمان دی معاویه چې تا زما دا حالات لیدلی وی او یا دا چې ستا نه به زما د دې سپېړې تپوس کېږي ته څنګه مسلمان حکومت یې او ته زما تپوس نه کې په هغه مجلس کې یو کس ناست دی او دا خبره ورسېد امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته هغه ته دې جواب لاړو معاویه رضی الله عنہ هغه یو کس تیار کو وزیر ډېرې تحفې ولا ورکړې چې دا به ویسي هغه ټولو له به ورکې خو چې دا کم جرنیل زما په دې مسلمانې چې ګزار کړی دی جیل ته لېږلی دی هغه له به نه ورکوي ده دا تحفې ویوړې ټولو باندې تقسیمی دا یو جرنیل نیر نیر کیگی مخی مخی تا کیگی دلی ور نکلا کرو تا وی وی تا خو طولو لتخفی وطلی مال دی سرا نکلو خواه وی تا بکی زمان ایر شوی وی یاو کانا وی زا بل فیر لزر آزم و خصوصی با تالا جی سمر تخفی اگه با راولم خو تم یو مطالبه وکا چه آخ خواست تا دا پار راولم وی مال یو درستخان راولا پا اگه وکی درستخانو ندیر مشهورو مال یو درستخان راولا او ای سید راغه باچا ته به تعمیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته قصه بیان کړه سړی می او پیجاندو او دا مطالبه را نه کړی دا هغه وای خو خرچه وکي خود رستخان جوړ کړي رستخان یې جوړ کو او دته وای چې روان شه د خپل قافلې سره تشته کې کیناسته فوجو کې سفر دی درستخان او غلاو بر پکشتای باندی چه مخامق و تخکاری کل چی لار جرنیل تا پتا ولگی دا چه قاپیل را لازما تخفی را غستی دا اگه نور تخفی ولا ورکلی امیر معاویه رضی الله تعالی نور تخونه کلی و دادا کار بکی نو آغا تخفی ولا ورکلی جرنیل تا وی درستخان می راوله دا مخامق پا دیجاز بنی گورا آوی سیده و ارازه تا زبر دیجاز کل گپ لگو آغا کشتی تیر خیجا ولی ده چی کشتی تیر آو خیجا و آغا کم کسان چی ده دی کشتی دریوران دی آغای پویا کلی دی چی دا منگا پا خبرو گو تا با رو رو کشتی ده دی زین او باسی نو چی کل دیو پا خبرو کلی ده دا آغا زین کشتی رایستی ده سڑای تلالی ده راو سی ده امیر معاویه رضی اللہ تعالی نو مسلمان کرا زیاد کلی ده مخی آغا عدالت کی پیش شوی ده مسلمان راو تیره مسلمان تا وی تا چې هغه کم پریاد کړه او دا هغه سړی دی هغه تاله دي سپیړه درکړو تاو شو ورته هغه چې ورته تاو شو سپیړه باندې ووهو هغه ډېر پر پیدو شي چې وس زما مرګ دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ورته وی پوه شه اے جرنیلا نن تا زما په مسلمان گزار کړی دی که سبا له دې نور حرکت وکړو د دې سره به څه نور خپل حال به دې برابر کما خو پوه شه ما د خپل مسلمان بدل دپاره مې ته راغوښتی نور پتا زما څه کار نشته دی هغه سپیړې بدلې دنه واغستو او دا درستخان والا غوی نه غواړم نه غواړه په دې په سر خو ته دلته دې سپیړې ته راورسېدې د دې لالچ د وجې نه درستخان یې والا ورکړی بیرته یې واپس کړی دی نو مسلمان حاکم له پکار دي چې د خپل رعیت تپوس وکړي او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي اول ما یقضی یوم القیامت بین الناس فی الدماء اول نمبر د قیامت په ورځ چې پیڅله کیږي د یینې باره کې څوک چا وجلې دی دا دې په څه باره کې وجلې دی ولې دې دا وجو دغه شانتي یهودي دی یهودي دی وجنۍ وجلې ده وجنۍ وجلې ده نبی علیه الصلاة والسلام په عدالت کې چې کله هغه خلک پیش شو چې دې یهودي زمونږ جنۍ وجلې ده گواهان پیشو یهودی را وستلی شو معلومات وشو په دې دې طریقه باندې د دا مرګ کړی دی یو کاڼی تې لاندې کړه سرنا او برنه ورته بل را واچو عقې په هغه ځای کې مړ کړو دا د نبی علیه الصلاة والسلام په عدالت کې او دغه شانتي قصاص نبی علیه الصلاة والسلام په لاس کې لخته ورسره ده اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه هغه کمیس نه واغوښتی لنگ سادر نو تاو کلی زانا نو آقا لخت باندی دا آقا تشه ولی دو آقا ور توی زمان بدل والا بلکل بدل دا نوی اقلا ما خدا الله رسولا زمان پا تشه باندی کپلا نوا اوستا خو کپلا دا کپلا دری کن والا بزا بدل اقلا ما آقا چی کلا کپلا و چتا کلا آقا زر پا غزی اقلا والا گا والا ولی کو بل صحابی دی نبی علیه صلاة و سلام بیمار دی اخیری وقت دی وای دا چا بدلی زمان خپل بدل واخلی چا زما باندې څه بدل پاتې شوی یو صحابي را پاسېدو د الله رسولا ستا د وجې نه تا یو ځلی په یو ځای کې روان وي او زما دا ولې تا وهلی و ستا نه لګېدلی و زه د هغې بدل غواړم صحابه ورته ټول غوسه دي چې دا څه کوي د الله حبیب په سخته تکلیف کې دی او دا داسې وایي خو چې کله اوږده واقعه ده هغه ولې ورته ښکاره کړی شو هغې کې نبوت مهر لګېدلی او په هغې باندې خوله ولګول هغې خپل کوی زما مقصد دا و زما مقصد دا خپرول و دغه شانتي ابوعبیده رضی الله تعالی عنه دا د پوه جرنیل دی د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې ابوعبیده رضی الله تعالی عنه هغه عمر رضی الله تعالی عنه ورته حکم وکړو چې زر تر زره ځان راورسوه وی ابو عبیده را روان دی ډیر په سپیډ باندې را روان دی چې ګوري یو لنډی ماما په لار کې ولاړ دی ګڼه ده هغه داسې داسې لاس وی د هغه پوزه لګېدله چې پوزه لګېدلې ده پوزه ماته شوې ده هغه خپل ځان ورسا عمر رضی الله تعالی عنه ته چې ګوري لنډی ماما را روان دی ولې لکه زما رپورټ دی په دې ابو عبیده باندې په دې پوځ په دې جرنیل باندې څه رپورټ دی وای دا را روان و زما پوزه پلاس باندې وهله وګوره دا یینې بهېږي دا د ده د لاسه زه قصاص اخیستل غواړم یهودیان را جمع شوي دي ټول مخلوق ولاړ دی ابوعبیده رضی الله تعالی عنه هم ولاړ دی هغه وایي بالکل قصاص په قصاص ته زما ما ستا پوزه وهلی دا زما پوزه بیرته ووهه په تیر کې لګېدلی دا بدل واخله. عمر رضی الله تعالی عنہ مینت کوي سړی ته معاف یې کا وای نه معاف کوما نه معاف کوما وای زه سید ابوعبیده تیار شو وای ووهه پوزه زما ووهه. نو هغه خو لنډې ماما دغه چرته وررسې ابوعبیده خو لوړ سړی و چې لوړ سړی و نو هغه وای نه وررسما. نو هغه په غی کې راوچت کو برا هغه په تندې ولا خپل کو وای زما مقصد دا و چې د یهودیانو کفارو ته زه وښیما چې زموږ په دین کې داسې انصاف دی زه بدل نه اخلم د نه په تیر کې لګېدلی دی. دغه شانتي نبی علیه الصلاه والسلام بیبیانې دي. دویم نمبر بیبی حضرت سودا رضی الله تعالی عنها بنت زمعه هغه ده عائشه رضی الله تعالی عنها تا دوانه بیبیانې دي. نبی علیه الصلاه والسلام به نمبر کاو وی شپې له با وی کرتلو بلې شپې له با بلې کرتلو. یو ورځ عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې نمبر ده نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غی سره ده. ګوری سودا رضی الله تعالی عنها هغه الوا پخ کړی دا ورای وړا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الوا پیش کړه چلوای ولا کله راوړا. نو دا عائشه رضی الله تعالی عنها دا غصه شوا دا پتیش کې رالا غصه شوا. سودا رضی الله تعالی عنها غلی ولاړه دا سیده ساده خزوا نبی علیه الصلاه والسلام هم ناشته چې ګوري دالوای کې خودلا عائشه رضی الله تعالی عنها ډېر غصه شوا او د غصې نه سي چلو کو چې دالوای راوغستلا د سودا رضی الله تعالی عنها په مخ باندې را کاږي. رسول علیه الصلاه والسلام هغه د غشانتی ګوري او مسکه مسکه خاندي هغه الوای ټول را واغستلا او د سودا رضی الله تعالی عنها پا مخ پوری راک کلا اغا خپش و پجراش و لالا دا غزینا پلی کمری تا لالا دا. رسول علیه الصلاة والسلام اغا ورتوی یا بنت ابی بکر یا همیرا سرخولی ویده تا سوکل دیده سودا سرا زناسیم و تا دا سوکلو. رسول علیه الصلاة والسلام خود اخلاقو یا بهترین نمونوا و اینک لعلا خلق نظیم الله ورته فرمای ته د اخلاقو په لوی مرتبه باندې هغه دا نه کول چې لخت راغستل هغه وتا کنزل ورته هم نه کول یا بنت ابی بکر یا همیرا دا تاسو وکړه د دې سودا سره دا خبرې ورته وکړي. هغه بیا راتیږي تک زیړه شوی دا ماشوم و وړوا هغه وای چې ما دا سو وکړه په خپل هم بیخته ما دا اوس نبی علیه الصلاه والسلام ته ګوره. نبی علیہ السلام ورته وای عائشه زه خوستا کر راغلم ستا میلمه يم تا دا ولی وکړو وای زما نمبر ولی هغه الوار اوړه هغه وای ټیک دا هغه راوړی وا زما د خوراک د پاره زه خو سلوا واړم الوا خو تا دا هغه په مخ پوری را کرما له بو سلوا پخه هغه وای سیدا عائشه رضی الله تعالی عنها پمنډ منډلالا بهرتا اسماء رضی الله تعالی عنها خور کر ورلا نور مرګرو کړه ورلا چانه چینی را وڑی چانه گوڑا چانه دغه شانتی وڑو الوای په حق لا زر تر زر او رایوڑا رسول علیه صلات و سلام تی که خوضا. نبی علیه صلات و سلام ورطا فرمائی ویده تا راوڑا خورش سودا دی خب پکڑی دا اغا راولا اغا راولا وسو اغا دا نکه چیزو وست نشمل تیامو ما تا سوی ما ورطا رس کردی اغا سپکر وانشوا لالالا او سودا تا وی اے سودا رسول علیه الصلاه والسلام دی غواړي خو یې کنه بخښای دی پانه ها هغه وی هغه دی غواړي چې کله هغه بیر تراله سودا رضی الله تعالی عنها را روانه ده. نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي سودا ډېرې خپکړي او ډېر زیات انتهایی خپه شوم تم ناس وی او ګوره زمش راخځه ما او دې زما سره دا کار وکړ او سیدا عائشه رضی الله تعالی عنها هم کې ناستا سودا هم ناستا دا نبی علیه صلات و سلام دا عائشه لاسونه ونیول سودا ته وای دالوا راوالو د دې په مخ پورې راکاګا اغم جو خپل بدل ته تیار وا زر زر غلوا راو صدغه په مخ پورې بیر تر اخکلا سودا ته وای وس خوشاله شې زړه دی یا شو بالکل ډیر خوشاله شوم دا الله رسول خپل بدل میته واغستو عائشه ته وی مزه وکړه هغه ډیر انتهایی خوشاله پدې شوما ما چې الله به زما سره سکه ما چې دې سره د ظلم وکړو خدا کار خو شو چې زمانه په دنیا کې بدل واغستلی شو او بیا خپه غب شپ باندې هغه نور الوایو پړلا نو بدلې دی په دنیا کې واغستو دا شانتی چې ستا سره څوک څو قسم ظلم وکړي نو داغه مطابق بدل تی اخلا داغه نه با اخوا زیاته نکه الله فرمای په بنځشته مسی پارا کی وجزاء سیئه سیئه مثلها بدلا آیت نمبر 40 سوره شورا کی فرمای وی بدلا د بدی بدی دا پشان د دی چا د سره بد وکړو نو دا غی پشان دی بد ور سره کو زیاتې چرته ونه کی وره چا دی یو یې مات کو چا د نه لگا غلا وکړه دا باندې کې چې تو ور تر خیره کې الله دی تباہ و برباد کا الله دی کور په سیلا باندې وې صدا غره تا هم زیته وکړو په خیرو کې به هم اعتدال انصاف نه کار اخلي هغه ستا وګه مات کړی دی نو خیره دی ورته وکړي الله دی لاس مات کنه نه لاس باندې مت یا منتقم الله ته دی بدل واخلا وټه خیره دار دان چې هغه ستا لږ ونتي نقصان کړی دی معمولی ونتي نقصان استا کړی دی او ته دغه بدلا هغه باندې غټي غټي خیره ورته کې الله دی تباہ و برباد کا الله دی کور د جلالا جماعت کا نو دا تازه ته او کو الله بتا په دی باندې رانی سي ها نو فرمای بیا مخکی ولکم فی القصاص حیات فرج ونده ستا سودا فرج ونده ستا سودا فر په قصاص کی ژوند خوشاله ده اولل الباب اے خواندانو دا خپلونو لعلکم تتقون د دې د فر اچ تاسو بچی تاسو ځان بچ کید قتل نه څنګه ژوند ته وی دل ته مړی کی دا ژوند نه که سوچ ورته وکي جوور سوک د عقل والا بری پویږي کچری قصاص اغستر کیږي نو سوک با بیا مړی نه کی هغه با مخه تقبل مرګ یینی نو د دې وجنه هغه با مړی نه کی هغه با مرګ نه کین دی وجنه ملکی با امن راشي او سوک با قتل او قتال نه کی بیا یا ایها الذین آمنو اے آکسانو چې تاسو ایمان راوړی دې کوتب علیکم القصاصو پر اسپیشل دے پتا سبانی قصاص فی القتل پا قتل کی الحر بالحر آزاد سڑے پا بدل دا آزاد کی دے والعبد بالعبد او مرے پا بدل دا مرے کی دے والانسا بالانسا او زنانا پا بدل دا زنانا کی دا چا سر جگڑ راغلا جگڑ راغلا ایو پا کی خوک شو ینی تیو بایدلی زی ماد شو خوک شو نو دا دے دا پتھائی دا به ټول دغه سړی کوي چا چې وهلې دی او د دې نه علاوه قاضي پې څه سزا وښیدوله او که چېرې مصالحت والا راغلل صلحې کوله څه تاوان پیسې چې اغوستی شي دا بالکل جایز دی فمن عفی له چا ته چې معافي وکړی شوه د ده دپاره من اخیه د ده د ورور نه شیئن پس شي باندې فتباعن بالمعروف نو ورپسې کېدل به یې پخې طریقې باندې د مقتولینو والا وعداء الیه بی احسان ادا کول بی د دی قاتلان لرا پا خطر قیبان دی پا احسان سر ازالک تخفیف من ربکم او دا اسانی دا تاسو تا دا طرف دا طرفنا و رحمت و رحمت دی فمن اعتدا بعد ازالکا چاچی زیتے ہو کو پس دا دی کارنا فلہو عذاب علیم نو دا دا دا فر عذاب درناک دی ولکم فی القصاص اے مسلمانان استاسو دفارا پا قصاص کی حیاتن جوند خوشالو دے یا اولی الالباب اے خواندانو دا اقلنو لعلکم تتقون دا دے دفارا جتاسو زان بچ کئی دا قتلنا بیا یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والاو کتبا پرسل شویر علیکم القصاصو پتاسو باندی قصاص فی القتل پا قتل کی الحر بالحر آزاد سره په بدل د آزاد کړي والعبد بالعبد او غلام په بدل د غلام کړي والانسا او زنانا بالانسا په بدل د زنانا کړه کوي خدي چرتا ډانګي راو چتکو بلا خز مړک لا نو د دې په بدل کې با د خز اوشتل شي دا با مړه کولی شي هغه مړه شوه دقه به وژلی شي دا نشته دی چې ته دې زموږ پښتنو کې دا کار دی روان دی که چا مړی وکړو نو دغه خاندان کې هغه غټ سړی ګوري هغه وژني دا قتل دی دا قصاص نه دی چا وجلی اق بیرته مړ کا فمن وفی له من اخیه چا د چې معافی وکړی شوه د ده دپاره د ده د ورور نه اشی اون پس اشی باندی فتبا اون ور پسی گیدل بای بالمعروفی بقی طریقی باندی وعدا اون وعدا کول بای دا دی مال بی احسان پخ طریقی باندی ذالک تخفیف من ربکم او دا اسانتیا دا طرف طرف تاسونا و رحمت و رحمت دی فمن اعتدا بعد ذالک چا چی زیتی وکو پس دا دی کارنا فله عذاب الیم نو ده ده فارا بیا دردناک عذابی ولکم فی القصاص استاسو ده فارا پا قصاص کی حیاتون جونده خوشحالو ده یا اولی الالباب ای خواندانو داخلونو لعلکم تتقون ده فارا یتاسو زان بچ کئی ده قتلنا